pentru a se menține sănătos. Cum îl putem ajuta? Specialiștii SensiBlue recomandă calciu, magneziu și vitamina D3 de la Dr. Hart cu un rol esențial în sănătatea oaselor. Mai ales că la fiecare cutie cumpărată mai primești una gratis, la doar 19,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1 martie-31 martie 2019, în limita stocului disponibil pentru posesorii de card de fidelitate SensiBlue. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Detalii în farmaciile SensiBlue. Ascultați Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bun venit, Manuela! Bine v-am găsit! Armata română va trece de la bătrânul Kalashnikov la o armă de asalt la standarde NATO. Vom produce arma RX-160, precum și o armă mai mică pentru trupele speciale. Mega Image retrage de pe piață un lot de fructe exotice, posibil contaminat cu salmonela. Este vorba despre produsul mix exotic Eurocompany de 100 de grame, un amestec de fructe uscate cu termen de valabilitate 31 octombrie 2019. România condamnată la CEDO pentru refuzul de a școlariza un deținut. Penitenciarul a avut discuții cu inspectoratul școlar, dar ulterior a motivat că din cauza numărului mic de deținuți eligibili, clasele nu se pot înființa. La sport, Dan Petrescu revine pe banca lui CFR Cluj. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vremea este în general frumoasă. Cerul este mai mult senin în sud-vest și înnorat în nord-est, unde izolat și trecător va ploua slab. Vântul suflă slab și moderat, cu unele intensificări în Moldova și Dobrogea, precum și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se încadrează între 11 și 21 de grade. În București, vântul suflă slab, iar maxima atinge 17 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Câteva sute de grefieri protestează la această oră în București în fața guvernului. Au venit cu autocare și microbuze din mai multe zone ale țării pentru a cere adoptarea unui nou statut al profesiei care să corespundă realităților din instanțe și parchete. Au steaguri, fluiere și vuvuzele, dar și pancarte pe care și-au scris revendicările. Laura Doria sta de vorbă cu câțiva dintre grefierii protestatari. Care vindicări avem? Adoptarea unui nou statut care să reflecte realitățile din instanțe și parchete, înființarea unei direcții de specialitate în Ministerul Justiției care să reprezinte și să gestioneze din punct de vedere salarial cariera grefierilor. Vrem un nou statut. Da, vrem eliminarea vârstei de pensionare și să ne se cuvine drepturile salariale stabilite prin lege. Grefierii susțin că au cele mai mici salarii din sistemul de justiție. Ei cer suplimentarea personalului și elaborarea unui nou statut al profesiei, întrucât au atribuții noi. În plus, reclamă aparatura uzată și condițiile de muncă din instanțe și parchete. Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin. Toate nebuniile astea care se întâmplă sunt generate de o subfinanțare cronică a sistemului de justiție din România. Organizare deficitară. Condiții de muncă improprii, nivel de tehnologie, pentru că suntem în mileniu 3, depășit de mult. Oamenii din spatele meu fac zeci de mii de ore suplimentare, care nu sunt compensate cu timp liber, nu sunt plătite. Protestatarii cer lui Tudorel Toader să înființeze o direcție în Ministerul Justiției care să reprezinte și să gestioneze salarial și profesional cariera grefierilor. Domnia sa este Iron Man. Omul trece cu nonșalanță peste toate provocările care stau în față în mandatul său de ministru al justiției și alege să comunice public doar ceea ce îi convine. Evident, de multe ori nu vine cu soluții. O delegație a grefierilor este acum la discuții în sediul guvernului. Pe de altă parte, funcționarii din instanțe protestează și în țară. Din Baia Mare transmite Mica Șvab. Suntem alături de colegii noștri care se află acum în Piața Victoriei. Protestăm alături de grefierii din Piața Victoriei și ne susținem colegii. Acestea sunt câteva din mesajele cu care grefierii maramureșeni au ieșit astăzi pe treptele Palatului de Justiție din Baia Mare. Aproximativ 30 dintre ei participă la protest, iar ceilalți asigură o treime din activitate. Cei prezenți spun că s-au săturat de modul în care sunt tratați pentru că munca lor nu este recunoscută suficient din moment ce nu au nici condiții de muncă și nici salarii corespunzătoare. Protestul grefierilor din Maramureș va dura până în jurul orei 13. Mica Șvab, Europa FM. Continuăm jurnalul. Formula de calcul a robor va fi modificată săptămâna viitoare prin ordonanță de urgență, a anunțat ministrul finanțelor. Eugen Teodorovici precizează că indicele va fi calculat la tranzacțiile interbancare și zilnice pe trimestrul anterior. E o medie aritmetică care se aplică pe trimestrul următor. Asta este și scopul pe care l-am anunțat încă de la momentul la care am aprobat această ordonanță 114, intenția noastră de a duce costul finanțării românilor mai jos. Și este clar că e o diferență între răborul bazat pe cotații și cel propus pe tranzacții, cum este astăzi în acest act normativ. Cât privește taxarea suplimentară a băncilor, ministrul de finanțe a anunțat deja că taxa pe lăcomie va fi transformată într-un stimulent pe hărnicie. Discuțiile cu bancherii continuă, dar se știe că o parte dintre activele instituțiilor creditoare nu vor mai fi impozitate. Zona a rămas mai puține, să spunem așa, active financiare. Au fost scoase, desigur, cele legate de titluri de stat, împrumuturi pentru comunitățile locale, programele guvernamentale, pentru că, la fel, dorința noastră ca și guvern este să facem un lucru foarte important pe două zone. Odată să scădem costul de finanțare pentru cei care își au împrumuturi în lei și, pe de altă parte, să creștem acest grad de intermediere. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. România va produce două noi tipuri de arme de asalt împreună cu italienii de la Beretta. Ministrul Economiei Nicolae Bădălău a anunțat la postul B1 TV că statul român și compania italiană vor crea o nouă societate în care partea română va deține 80% din acțiuni. Modelul Beretta RX-160 și o armă pentru trupele speciale vor fi produse la uzina mecanică de la Plopeni din județul Prahova. Trebuie să trecem de la 7,62 cu armata română la un calibru NATO. L-a avut armata română în testare la trupele speciale Târgu Mureș, unde s-a făcut un raport și unde cei de acolo au spus că tipul ăsta de armă RX-160 este tipul pe care armata română și-ar dori să se doteze. În baza la lucrul ăsta, noi am discutat cu deși și am făcut un contract. Vom face o asociere, fabrica se va face la Plopeni, vom produce arma RX-160, precum și o armă mai mică pentru trupele speciale. Principalul nostru beneficiar, armata română, care trebuie să treacă de la Kalashnikov ăla de 60, că îi trimitem în teatrele de operațiuni cu Kalashnikov, iertați-mi. Trecerea de la Kalashnikov la o armă modernă este anunțată de autoritățile române la 15 ani de la intrarea în NATO. Producția modelului Beretta din seria RX ar putea începe în toamnă. E vorba de o armă de asalt care poate fi folosită cu mare ușurință atât de dreptaci cât și de stângaci. Se modifică dintr-o variantă în alta în câteva secunde, după cum relatează Sonia Teodoriu. Comparativ cu bătrânul AKM, arma RX este mai ușoară cu aproape o jumătate de kilogram, întrucât multe piese sunt fabricate din polimeri. În plus, are o cadență mai mare de tragere de 700 de lovituri pe minut și raza de acțiune este mult mai mare. Beretta RX a fost proiectată la cererea armatei italiene în cadrul programului Soldatul Viitorului. Militarii din peninsulă au testat-o în diverse condiții de mediu. Forțele speciale italiene au folosit RX-160 în mai multe misiuni, inclusiv în Afganistan, unde arma de asalt a fost verificată în condiții reale de luptă. Schimbăm subiectul. Lanțul de supermarketuri Mega Image anunță că retrage de la vânzare un întreg lot de pachete de fructe uscate exotice. Există suspiciunea contaminării cu o bacterie extrem de periculoasă. Cumpărătorii sunt sfătuiți să nu consume produsul, relatează Iulia Verbancu. Este vorba despre produsul Mix Exotic Eurocompany, de 100 de grame, un amestec de fructe uscate cu termen de valabilitate 31 octombrie 2019. Aceste produse au fost retrase de la vânzare pentru că există o suspiciune de contaminare cu bacteria Salmonella, bacterie care poate cauza unele boli infecțioase și probleme pentru sistemul digestiv. Eurocompany menționează că s-au făcut controle pe toate eșantioanele de materii prime, precum și pe liniile de producție și toate au ieșit conforme. Nu s-a confirmat practic prezența acestei bacterii. Pentru siguranță însă se efectuează toate investigațiile necesare în continuare. Toate produsele retrase urmează să fie distruse. În altă ordine de idei, România a fost condamnată de CEDO pentru că a refuzat școlarizarea unui deținut. Acesta va primi despăgubiri de 2000 de euro. Ana Stanciu. În 2008, când avea 27 de ani, Marian Flămânzeanu a fost condamnat pentru furt și închis la penitenciarul Rahova. El a făcut clasele 3-4 în penitenciar, iar din 2010, când a fost mutat la penitenciarul Jilava, a făcut numeroase cereri pentru a-și continua studiile cu clasele 5-8. Penitenciarul a avut discuții cu inspectoratul școlar, dar ulterior a motivat că din cauza numărului mic de deținuți eligibili, clasele nu se pot înființa. În 2011, aflându-se încă în detenție, Marian Flămânzeanu a reclamat încălcarea dreptului la educație la CEDO. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că autoritățile române nu au făcut demersuri suficiente pentru a găsi soluții în cazul bărbatului și a decis ca acesta să primească despăgubiri în valoare de 2000 de euro. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. România este în continuare afectată de sărăcie, de ineficiență birocratică și de insuficiente investiții în domenii cheie. O declară Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu, care a prezentat astăzi concluziile raportului de țară 2019 pentru România. Eu cred că cu toții suntem aici pentru același scop de îmbunătățirea vieții de zi cu zi a oamenilor obișnuiți. În primul rând, sărăcia rămâne o problemă importantă pentru România, iar inegalitățile regionale cresc. În al doilea rând, dezvoltarea este îngreunată de lipsa capacității administrative, birocrația, responsabilitățile și resursele fragmentate. Reforma administrației publice ar putea progresa mai repede. În al treilea rând, este nevoie de investiții. Mă gândesc la educație, la asistență medicală, la inclusiv viziunea socială, la infrastructura de transport, de energie și de mediu. Fără nicio surpriză, Bruxelles și Bucureștiul nu cad de acord asupra concluziilor și, în unele cazuri, nici asupra datelor inițiale prezentate. Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici și comisarul Corina Crețu. Evident, evaluarea noastră a părții române este diferită. Raportul de țară pentru România oferă o viziune pesimistă asupra situației macroeconomice interne și este în aceeași linie cu prognozele Comisiei Europene, care s-au dovedit a fi foarte prudente de-a lungul timpului. Subestimarea unei tendințe la nivel de prognoză manipulează încrederea actorilor economici. Raportul de țară este rezultatul muncii a sute de oameni din direcțiile generale ale Comisiei Europene. Nu este o surpriză faptul că nu sunteți de acord cu multe din concluziile acestui raport. Este dreptul suveran al fiecărui guvern să ia în considerare sau nu recomandările. Dar faptul că am venit atâția oameni de la Bruxelles, mulți dintre ei experți, reprezintă încă o dovadă că noi la Comisia Europeană am fost, suntem și vom fi alături de toate guvernele României, indiferent de culoarea lor politică, pentru a ajuta. Mergem mai departe. Indiferent ce se întâmplă cu Brexitul, drepturile românilor care trăiesc în Marea Britanie sunt asigurate, susține președintele Iohannis. În Regatul Unit trăiesc aproximativ 400.000 de români, pentru care președinția, dar și guvernul, au negociat în ultimii ani astfel încât aceștia să poată rămâne în Marea Britanie și în cazul unui Brexit fără acord. Sigur, în varianta cheierii acordului, drepturile lor sunt foarte, foarte bine asigurate, dar noi am purtat multe discuții și în bilateral, chiar eu am discutat în repetate rânduri cu doamna prim-ministru May, pentru a avea siguranța că și în cazul unui nou deal ajungem în bilateral la o înțelegere care este foarte bună pentru cetățenii noștri și de partea cealaltă pentru cetățenii britanici. Deci în această chestiune stăm bine. La rândul lor, mulți români din Marea Britanie sunt îngrijorați de soarta pe care o vor avea după Brexit. Europa FM a stat de vorbă cu câțiva dintre ei. Cel puțin românii care sunt cu acte în regulă și care muncesc legal în Marea Britanie, își fac probleme referitor la eventualele probleme pe care le poate aduce Brexit-ul în Marea Britanie. Se anunță, multe companii anunță că se vor retrage, se anunță destabilizarea lirei în raport cu euro. Acum, incertitudine este. Brexit-ul, cel puțin nouă, ni se pare o mare prostie. Eu, sincer, vă spun, eu sunt de destui ani aici. O să încerc să rămân cât pot, că na, fata trebuie să-și facă facultatea și... Dar în momentul în care vedem că se strică treaba și că se duce tot în jos și că toată situația se denaturează, nu e nicio problemă, ne mutăm în Uniunea Europeană înapoi. Așa cum am făcut pasul să plecăm din România, putem să facem pasul să plecăm în Belgia, în Olanda, în Elveția acum mai nou. Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene au stabilit aseară un plan în două părți privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Bruxelles este de acord să amâne procesul privind Brexit până pe 22 mai, cu condiția ca premierul Theresa May să convingă Parlamentul de la Londra să îi aprobe acordul săptămâna viitoare. Dacă acordul nu va fi aprobat de Parlament, ieșirea Marii Britanii din Uniune va fi amânată automat până pe 12 aprilie. Trecem la sport acum, Tudor Ciurescu. Bun găsit, Dan Petrescu revine la CFR Cluj. Tehnicianul de 51 de ani și-a reziliat contractul cu chinezii de la Guizhou Zhicheng și s-a înțeles cu conducerea clubului ardelean, anunță principalele publicații sportive. Dan Petrescu se întoarce astfel după mai puțin de un an la CFR, cu care a luat titlul sezonul trecut. Potrivit DigiSport, el va semna acum un contract pe 2 ani, cu opțiune de prelungire pe încă unul. Amintim, CFR Cluj a fost pregătită recent de antrenorul echipei a doua, Alin Minteoan, numit interimar după demiterea portughezului Toni Conceição. au început preliminariile Euro 2020. În cel mai interesant meci de aseară s-au întâlnit două dintre sferfinalistele ultimei cupe mondiale. Belgia a învins cu 3-1 Rusia, dublă reușită de Eden Hazard. În aceeași grupă, Kazakhstan a trecut cu 3-0 de Scoția. Polonia s-a impus cu 1-0 în Austria prin reușita lui Piatek de la AC Milan. Absentă de la ultimele două turnee finale, Olanda a început în forță actuala campanie, 4-0 cu Belarus. Croația a revenit de la 0-1 și a învins cu 2-1 Azerbaidjanul, iar